دینا فی سامنہا چلیس ایسا مارا انتظار کریں جس غلام کو مخاطب بنایا ہے وہ غلام ہے ما بقی علیہ من مخاطبہ درہم جب تک باقی رہے اس پر مکاتبت میں سے مکاتب کے مال مطلب مکاتبت کے مال سے ایک درہم سب دسی ایک درہم بتی رہے تو اور ادھر بڑا ایک درہم کے دن آج کی بڑے بڑا مدد کے تب اللہ ادھر وہ ام سلمہ سے روایت ہے قالت اس نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا کان عند مکاتبہ جب کہ مکاتب کے پاس محبت احتا کن تمہارے کسی عورت کے مکاتب کے پاس وفا کن یعنی بطل کتابت ادا کر سکے ایسا پورا مال ہے ابھی دیا نہیں فشتا ریبل مین فاتا میں دن ہو تو حجاب کر اس سے فضا عدتی پورا بنا دو صلی اللہ علیہ وسلم بلسن تمہارے میدی کارگردی مکاتب ہے আর মোকাতাবার কাছে এতটুক টাকা আছে সে দিতে পারবে তোমরা তখন হেজাব করো দিতে হেজাব করতে আগে করো সাদি আমার সাহেবিন আনাদি হান জাতিহি আন্না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম قال من کاتب عبدہ جس نے اپنے غلام کو مکاتب بنا ہے لکھ دیا ہے تو اتنا روپیہ دے تو آزاد ہو جائے گا من کاتب على عبدہ على مئت اقیت 100 اقیہ پر غلام پر لکھ دیا ہے تو مکاتب ہے فعدہا غلام نے 100 اقیہ دے دیا ہے الا عشر طواقی مگر دس روپیہ نہیں دیا ہے اور اثر تو دنا بھی یا تو دس درہم نہیں دیا ہے ابھی تک ثم عجزا پھر وہ عاجز بن گیا ہے فہو رقیق بس وہ رقیق ہو جائے گا غلام ہو جائے گا یہ حدیث گلا مانا رکھو سامنے حدیث لگے اعتراض لگ گئی رواہ الترمذی ابو داؤد ابن ماجہ یہ عن ابن عباس اور حضرت ابن عباس سے روایت ہے علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اذا اصاب المقاتب حدا جب مقاتب مستحق ہو جائے گا حد کا اذا اصاب المقاتب حدا جب مقاتب حد کا مستحق ہو جائے گا او میراثن یا تو میراث کا مستحق ہو گیا ہے ورثہ تو اس کو وارث بنایا جائے گا حساب ما ارتقا من ہو حساب اس کے جتنا اس کا آزاد ہوا ہے رواہ ابو داؤد الترمذی اور فی روایت له قال یؤدی المکاتب مکاتب ادا کرے گا مکاتب کو ادا کر دیا جائے گا بحصته اس کے حصہ کا ما ادا جو مکاتب نے ادا کیا ہے دیے کا خود بھی خود کے دیا واما باقیہ اور جب مقاتب نے دیا نہیں باقی رہا دیے کا عبد وہ غلام کا دیا اور ضعفہ اور اس کو ضعیف قرار دیا ہے کس نے الترمذی نے جب تو لکھتے ہوئے اچھا اذا اصاب المقاتب بعشته اذا اصاب المقاتب حدا او ميراثا حدا او ميراثا اي استحق المقاتب استحق مخاطب حدن یعنی دیتن بموت المخاطب بموت المخاطب فعل الجاني جاني نصف دیۃ الفطر نصف دیۃ الفطر یدفع یدفع الى ورثة القرآن یدفع الى ورثة القرآن ویدفع نصف دیۃ القرآن نصف دیۃ الغلام الى مولاه نصف مخاطب ادا کرنے کے بعد نصف کتابت نصف کتابت نصف کتابت ادا کرنے کے بعد مخاطب کو کسی نے قتل کر دیا ہے تو قاتل فرد قاتل فرد نصف دیے تھے فرد ورثہ کو دے دے گا ورثہ کو دے دے گا اور باقی نصف قیمت غلام کے مالک کو دے دے گا ایک غلام کے آزاد کر مقاطب بنانے مقاطب بنانے پر یہ مقاطب ادھک کتاب دے دیتے ادھک کتاب دیوار پر یہ مقاطب کے مانا جائے مخاطب تا ایفن حد تار حد کت کوئی گو آگا آد دیت کوئی گو آر باقی در قیمت دیتی کوئی گو حد کر دیتی اوی گولا میں دارا میرا ساتھ وارسا سے دارا کوئی آر گولا میں آدھا دام کر دیتی گولا میں مار گا سے اوی گولا میں ایدھا اوی حدیث ہے اوپرا حدیث ہے خلاف ہے کرنا اوپرا حدیث بولتی ایک درہم باقی دیتے ہو چھے مطاقب غلام ایک ان کو عدد کے لئے سے تھا یہ حدیث ایک کلاب ہے جب ضعیق تو ہے ہم اپنے دیتے ہیں اور میرا سن لکھا میرا سن میرا سن لو ادا نصف الکتابت سن مات ابوہ ثم مات ابوه حرا ولم يخلف غيره فإنه يرث نصف مال الأب فإنه يرث نصف مال الأب وباقيه لبيت المال یعنی مخاطب کا آزاد باپ مر جائے یعنی اگر مخاطب کا باپ مخاطب کا آزاد باپ مر جائے اور اس کے سوا کوئی وارث نہ ہو تو مخاطب کو نصف میراث ملے گا اور باقی بیت المال کو یہ حدیث دوسرے حدیثوں کے خلاف ہے لہذا یہ متروک ہے ایک دن مقاطب ٹھیک اس سے عبدالرحمن ابن ابی امرۃ الانصاری ان امه بیت مسلمان ارادت ان تعتق، ماں نے ارادہ کیا ہے آزاد کرے گی، فاخرت آزاد بربرے دیر سے، فاخرت ذالک کا آزاد کرنا کو تاخیر کیا ہے، الى ان تصبح یہاں تک اس کا صبح ہو گیا ہے، یہ رات آزاد کرا چل اور رات آزاد کر نہیں دیر کر دیر کر نہیں ماما تک اس کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ قال عبدالرحمن، عبدالرحمن کہا قلت لقاسم بن محمد، میں نے قاسم بن محمد کو کہا این فعونا ان اعتقا عنہ، کیا مجھ کو نفع دے گا، این فعونا میرے ماں کو نفع دے گا، فائدہ ہوگا میں اگر اس کی طرف سے آزاد کر دوں، میں جی غلام ڈاکٹر سوچا ہمیں بہت غلام آزاد کر لے فائدہ ہوگا نہیں۔ قال القاسم، قاسم نے کہا اتا سعد بن عبادہ، سعد بن عبادہ آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کا، فقال ابن امی ہلاکت، تو کہا میری ماں مر گئی ہے، فہل ینفعنا کیا ان کو نفع دے گا، ان اعتقا عنہ ماں کی طرف سے آزاد کروں، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں، وعن یحیٰ ابن سعید، یحیٰ ابن سعید سے روایت ہے قال توفی عبد الرحمن ابن ابی بکر، عبد الرحمن بن ابو بکر کا فات ہو گیا ہے، فی نوم نامہ ایک نیند میں جو نیند گیا ہے، بول مجھے مارا کسے فعاتقت عنہ اس کی طرف سے آزاد کیا ہے عائشہ رضی اللہ عنہ جو ان کی بہن تھے، رقابن کثیرتن بہت غلاموں کو، رواہ مسلم۔ وعن عبداللہ بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اشترى عبدا، جس نے کوئی غلام خریدا ہے، فلم یشتر ماله، بس اس نے شرط نہیں لگایا ہے اس نے مال کا، فلا شیء له، اس کو کوئی چیز ملے گا نہیں، غلام کی کچھ لے گا رواہ دار ہے۔ رودا رسول پاس کرے آج گھر تو بہت بہت بہت بہت بہت موقع پر حاضر کرنے کا مطلب